Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. I lang tid sukkede vi efter flere børsnoteringer i Danmark, men ser man på succesraten for det, der er kommet på børsen de seneste år, ja, så havde vi måske hellere været foruden. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag samler op på regnskaberne fra nogle af de mindste selskaber, altså dem, der blandt andet findes på First North, og det skal du hjælpe os med, Kasper Lien. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have, Bolle. Aktieanalytiker hos H.C. Andersen Capital med særligt fokus på vækstbørserne. Nu siger jeg vækstbørserne, Kasper. Hvad ligger der egentlig? Hvad har vi af vækstbørser i Danmark? Jamen, vi har både Spotlight og First North, som de fleste måske kender. Mm. Så det er sådan de to, der er de overordnede vækstbørser, hvor vi har de her unge selskaber, der kommer ind og forhåbentlig skal ud på en lang vækstrejse, hvor der så kommer nogle uheldige situationer imellem, som du havde indledningsvis. Måske en lidt hård start indledning her med at sige, det synes du. Det hele var, men jeg vil selvfølgelig prøve at nuancere det lidt ved at kigge på de her forskellige vækstselskaber. Og hvad er forskellen egentlig på First North og Spotlight, hvis man kan sætte nogle forskelle op? Jamen, altså, det er jo noget med, at platformen Nasdaq har udbydet First North og Spotlight og så en anden, hvor der er også rigtig mange danske selskaber i Spotlight, på særligt de svenske del af Spotlight, og så er der kun nogle enkelte på den danske del. Hvorimod First North i Nasdaq First North har 64 selskaber nu, hvor at 32 af dem, der kom på her i 2020 og 2021. Så der er virkelig sket noget særligt på First North. Men ser der som et samlet begreb for vækstbørserne, både Spotlight og First North. Men dit hovedfokus, det ligger altså også på First North, ja. Kasper. Der er mest at rode rundt i. Præcis, der er flere selskaber. Ja. Vi kigger lidt på nogle af dem, som altså også er kommet med regnskaber her de seneste uger, Kasper, og dem har du taget med til os. Vi skal selvfølgelig også tale med Lars Persson, han er nemlig også med i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen. Der skal det måske handle om de lidt større selskaber. Så skal vi også se forbi Peneus CEO. Vi ringer lige til Carsten Stendevad og høre, hvad det var for et skridt, de tog i går, da de hoppede op på hovedbørsen. Persson, lad os starte med at kigge på de hovedbørser der. Hvad sker der ude på markedet? Jamen altså, lige udover Danmark går lidt ene gang, så er det sådan lidt smågrumset her for morgenstunden af. Resten af Europa, de er sådan en lille smule nede, så vi holder kadancen her, og det er jo egentlig Vestas, der trækker lidt op. Det var jo en sand tsunami af gode ordre, de fik fra hele verden her sidst i marts måned, kvartalet, så det viser jo, at der er efterspørgsel på vedvarende grøn strøm. Og så her til morgen har Novozymes fået en opjustering, så det er også en af dem, der ligger for land. Og så er det jo begyndt at ske lidt i Ambu. Det kan jo godt være, at shorterne nu endelig har tjent så mange penge, så de er begyndt at købe op. Jeg ved det ikke, men Ambu steg jo pænt i går, og den er også kommet godt for land i dag, og det var jo har været en af de aktier, der steget, eller hvad hedder det, shortet med over 10% så af flowet, så der skal handles en del, før vi er helt hjemme, så det kan godt være, der sidder nogle små spekulanter rundt omkring, og får sig en griner i øjeblikket, og får handlet lidt ambu, man ved det ikke, men over i den anden side, der har vi så Boost, der er blevet nedjusteret. Jeg tror egentlig, det var Nordea, der justerede lidt på deres forventninger, og så var det så Bavarian også en lille smule nede, men ja, der har jo også været sådan en gang i den det seneste stykke tid, så det danske marked klarer sig sådan lidt anderledes end resten af Europa lige pt. Og ellers så var det jo altså ude i den store verden, Lars Persson, at det gik for sig på aktiemarkederne i går. Der var del med gang i den over i USA, og ja. En af de aktier, der især fik lov at springe op, det var Twitter. Elon Musk, han var altså ude med sin 13G filing, som jo altså den her filing, man skal levere til SEC, hvis man ejer en vis procentdel af et selskab. Altså skal man altså smide den her melding ind til SEC, altså børsmyndighederne i USA. Det skal ske senest 10 dage efter, at man ligesom er nået på det niveau. Det er han sådan set lidt ligeglad med, men nu kommer han altså med den. Mm. Og det viser sig, at han ejer altså over 9% af lige præcis Twitter. Det fik altså aktien til at stige 25%. Mere end 25, jeg tror, 27. Det var 27, ikke? Ja, ja. Ja, Lars Persson, hvad tænker du om sådan et hop? Jamen, det er jo sådan grevet ud af den blå luft, bare fordi der er en eller anden, der køber nogle aktier. Men vi har jo set det før, og Warren Buffett har jo også, Buffett-indikatoren har jo også været sådan en, der har gjort, at nogen er hoppet med. Fordi, jamen, hvis han ser noget, jeg er jo bare en lille fisk, så kan jeg jo lige så godt hoppe på ryggen af de store. Så jeg tænker, det er måske det, der er sket, og så er det bare gået lidt for meget amok. Så vi må holde øje med Twitter, og så se, om vi kan sige, det skal man ikke gøre en anden gang, eller om det skal man gøre en anden gang kommende tid. Kasper Lien, du markerer. Har du en kommentar til Twitter? Jamen, jeg synes jo, det er ret interessant, det der skete i går. Altså, som Lars siger med Elon Musk, at det er jo en ting, men en anden ting er også, at mange af de her teknologiselskaber har været faldet vildt meget tilbage her de sidste halve år ovenpå de her rentefrygt og rentestigning og hvad der ellers har været ting, som har skabt af markedsuro. Men nu kommer der så sådan et stærkt signal for Elon Musk, at nu køber vi op, og det ser for billigt ud. Og så ser man også hele Nasdaq-indekset, det tunge teknologi-indeks i USA, stige en del i går. Og det kan måske også være tyder på, at nu er det altså blevet straffet for hårdt. Her for en måneds tid siden var hele indekset ned 20%, og nu er det så rettet sig en del. Og det kan godt være, at det her det bliver endnu et skub til, at nu er det måske for voldsomt, det der er sket. Siger du simpelthen, at Elon Musk som ene mand, han kan rykke i den der dagsorden? Nej, det siger jeg bestemt. Det har jo vendt, kan du sige, allerede nu for noget af det, men det er noget af det, som i hvert fald sætter ekstra tryk på. Og har man en aktie, der er faldet rigtig meget, som folk siger, ah, det vil jeg ikke have lige nu, og der så kommer så et stort køb og nogle positive ting, jamen så kan det bare sætte ekstra ryk i aktien, og det var så det, vi så i Twitter i går. Et andet sted, der var gang i den, det var i Delivery Hero, og det er altså både... Nej, undskyld, ikke Twitter, den har vi ikke i vores portefølje, men Delivery Hero, den har vi i en af vores porteføljer. Mads Christiansen, han har altså købt op i det selskab og ligge i det ganske længe. Den steg over 13%. De var ude med et regnskab, der viste overskud for første gang, Lars Persson. Er det noget, som du holder øje med? Jamen altså, jeg har også synes, at det har været interessante selskaber, både dem og så HelloFresh. Jeg har nok været mere til HelloFresh, så det har været interessant. Det har så også været skræmmende at se den nedtur, de har været udsat for faktisk, begge selskaberne. Så man skal huske at have et stop loss et eller andet sted, hvis man ikke er inde i den rigtig lange case, fordi at du skulle have købt dem for længe siden, hvis du stadigvæk skal være, hvis du skal være in the money faktisk. Så det skal man huske, at det, altså spørgsmålet er, om vi har set sådan en IT-boble 0,2 faktisk, står jeg sådan nogle gange og tænker lidt på. Dengang jeg var startet i børsmæglerbranchen, der i 98, der købte vi også alle sammen IT-aktier med arme og ben, og så i 99 og 2000, der sprang den her boble, fordi at de ikke rigtig tjente nogen penge. Det vi har set med corona, det var jo, at vi fik en ekstravagant stor vækst, som vi aldrig nogensinde har set før i nogle af de her selskaber. Og spørgsmålet er, om den kommer igen, og om den ikke kommer ned på sådan mere normale vækstrater, og det er det, jeg tror. Og det er også derfor, vi ser de her hook, hvilket i min optik egentlig er okay. Og det er jo nok også noget af det, som er sket over på First North. Altså, vi er for optimistiske, det er vi altid. Der var jo ikke nogen, der troede på krig, vel? Jeg tror, at Goldman Sachs havde 2% chance for, at der ville blive krig i deres scenarier. Vi tror altid på det bedste, og lige pludselig så opstår noget af det værste, eller også bliver ting bare for dyre, ikke? Så det er det, jeg tror egentlig, der er sket i øjeblikket. Ja, jeg synes også, aktiemarkedet, de nogle gange tror på det værste, Lars Persson. Altså, det går jo begge veje. Altså, nogle gange går det alt for meget op, og nogle gange går det alt for meget ned. Jo, det gjorde det jo selvfølgelig lige ved corona, at der gik markedet voldsomt ned. Men så kom jo hele den pukkelrykket og hjalp os med penge, som vi aldrig havde set før. Og havde de ikke gjort det, jamen så var det nok ikke gået, som vi står i dag og tænker, hold da op, sikke en aktiefest, vel? Så var det nok gjort rigtig ondt. Det plejer at være Lars Svendsen, der skoser politikere, men nu kalder du dem pukkelrykket, men fair nok, Lars Persson. Kasper Lien, kan du genkende det her billede, som Lars Persson han maler op? At vi sådan, altså, trods alt kan drage nogle sammenligninger mellem de store børser, og så hvad der foregår over på First North? Jamen, det synes jeg egentlig godt. Altså, de uprofitable vækstaktier er blevet ramt i hele verden. Nu snakker vi First North, ser vi et år tilbage her, så er de faldet 33% mål på Nasdaqs officielle indeks. I Sverige er det 23%. Tager man ARK Innovation fra Katie Wood, som mange af jer snakker om, med de her store digitale innovationsselskaber, der vækster og vokser og fokuserer mere på toplinjen end bundlinjen, den er også faldet over 40%. Så det er jo noget, man har set generelt i hele verden, og ikke kun isoleret til First North i Danmark. Så lige nu ser det altså ud som om, at investorerne har en lille bitte smule optimisme i vente. Jeg faldt også over en artikel på Bloomberg, hvor de skrev, at put-call-ratioen altså er steget for de institutionelle investorer. Og det er altså sådan et tegn på, at de rent faktisk er bearish. Altså, de satser mere på nedadgående tendenser end opadgående. Altså, de køber mere op i put-optioner end i call-optioner, hvor at det er omvendt for detail-investorerne. Der er man altså mere bullish, end man er over på institutionel siden, Lars Persson. Er det noget, vi kan bruge til noget, at de institutionelle investorer ser ud til at være mere bearish end retail-investorerne? Altså, de har jo haft en lille smule mere ret, og så er det mest ærgerlige er, at det er jo dem, der har stadigvæk trods alt de største penge, når man kigger på det. Altså, vi kunne selvfølgelig godt ændre udviklingen på games, GameStop og alle de her, nogle af de her andre her meme-aktier. Men når sådan rigtig kommer til, for alvor, så er det jo egentlig, hvor går de store penge hen? Det er egentlig der, hvor vi skal løbe hen. Så er der nogle små huller rundt omkring nogle lommer, hvor vi kan drille dem. Men all in all, så er det jo dem, der har de fleste penge og bestemmer, hvor det skal gå hen af. Så det er jo ikke så sjovt måske, hvis man er sådan forholdsvis kortsigtet eller ikke har den helt lange horisont, at de store drenge og piger i klassen lige pludselig vil være kort marked. Det kan i hvert fald mærkes, når de vinder. Nå, det her, det er Millionærklubben. Det er tirsdag, og vi kigger blandt andet på nogle af First North-selskaberne. Det gør vi sammen med Kasper Lien fra H.C. Andersen Kapital, der er med os i studiet i dag. Lars Persson, han er også med, og hvis du har spørgsmål til de to, ja, så er du altså velkommen til at skrive ind til mig som altid. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid altså afsted på sms 42 42 03 21. Vi drømmer vel alle sammen ret beset om at ramme den næste Apple, men hvordan går man egentlig til opgaven, hvis man skal satse på at investere ind i nogle af de små selskaber, som forhåbentlig kan ende med at blive de helt store vindere? Kasper Line, som aktieanalytiker, hvad er det så egentlig, at du kigger på, når du skal vurdere de her lidt mindre selskaber? Jamen, det er jo det, der er en lidt anden opgave, end det, som man kan sige, en traditionel aktieanalytiker kigger på. Mange sidder jo og kigger ned på en bundlinje, den skal vokse år efter år i de her store traditionelle selskaber i C25. Men sådan fungerer det ikke helt på de her vækstselskaber. Deres mål er ikke at få underskud, så der kan jo tit komme de her store overskrifter om, at man fordobler underskuddet i nogle af de her first of selskaber. Og så tænker man, okay, det lyder godt nok skidt, men i virkeligheden er det ikke det, som man skal kigge på. Mange af deres mål er at få løftet deres vækst, komme ud i deres nye markeder med deres nye produkter, og hele tiden få løftet væksten, og det skal de bruge vækstkapital til. Så det, man kigger på, det er jo særligt, hvor høj er vækstraterne, hvor dyrt køber de deres kunder ind, og der har vi også nogle nye forretningsmodeller, som gør det muligt på First North med det her software as a service, hvor man kan se, jamen, hvad koster det at købe nye kunder ind, hvornår har man tilbagebetalt kunden. Og så kan man på den måde finde ud af, giver det mening at bruge rigtig mange af de penge, som der kommer ind fra investorerne eller ej, og det kan man så track selskaberne på. Så det er også de her GreenTech-selskaber for eksempel. Der kan der være mange forsinkelser. Det kan være på grund af covid-19. De har svært ved at nå ud til deres nye kunder. Det lyder som en masse undskyldninger oven på covid-19, men det er i virkeligheden det, man skal kigge på som First North investor, at tingene sker ikke i morgen for alle de her selskaber. Mange sker over lang tid, men man kan så i løbende danne sig et indtryk af, hvor godt det går, og også få en forståelse af, om ledelsen og bestyrelsen for den sags skyld eksekverer på de mål og ambitioner, de har. Og nu har du nævnt GreenTech, og du har også nævnt SaaS-selskaber, altså software, altså service, men altså er det en blandet landhandel, vi har liggende over på First North, eller er der nogle røde tråde på en eller anden måde? Ja, præcis. Det er en super god pointe. Man har så lidt med at tage First North over en kamp, og det kan man ikke mere. Der er kommet vildt mange nye selskaber. Vi har en 14-15 software, altså service, så vi har en del GreenTech, men vi har også nogle, der falder uden for den her kategori inden for forskellige brancher. Så det er meget svært at tage det hele over en kamp, og de har forskellige ting, man skal track og måle efter. Men sådan den gennemsyrer det, at det er vækst, det her, at man kigger efter. Ja. Det er det, som er målet for de her selskaber. Men vi har nogen på over 200 millioner i omsætning. Vi har også nogen på 0. Og det er klart, der er noget risikoelement her i, som man skal kigge på som investor, at selskabet med over 200 millioner i omsætning har nok bevis, man godt kan, og er mere moden. Der er lidt mindre risiko i. Dem med 0, der er der altså en risiko i, og der kan man tabe rigtig mange penge, hvis det ikke går. Det kan man også i den anden, men der er bare en langt større risiko og et større udfaldsrum for det. Okay, så generelt set større risiko i hvert fald, hvis man kigger på First North-selskaber, end hvis man er på de større børser. Kasper, nu var jeg sådan lidt hård med min indledning, har du allerede sagt, i forhold til, at jeg sagde, at ja, der var rigtig meget af det, der var gået godt. Har vi nogle tal eller et eller andet, vi kan læne os op af, så vi kan blive klogere på? Hvordan er det egentlig gået med First North? Ja, så meget det for at starte lidt, kan man sige, helikopteren. Ikke? Der er kommet mange af de overskrifter ud af, tilbage til dem, der blev noteret i 18 og 19, at der er ingen, der har nået deres IPO-planer. Og det er selvfølgelig et rigtig ærgerligt ting, og det er jo noget, der skaber mistillid til selskaberne. Det er jo fuldstændig sådan, det er, at man ikke kan stole på det. Men mange af de her selskaber, der går på, har nogle vilde ambitioner, og de tror så meget på det, de her ejerledere, der hopper på børsen, at det kan vi godt. Det er så bare ærgerligt, at investorerne, altså dem, der går med på rejsen, de så ikke på den måde, kan man sige, de skaber en mistillid til dem. Og det er jo noget af det, som er ærgerligt og har sat et spor, kan man sige, på First North. Men ser vi nu, jeg har rodet igennem 54 selskaber sammen med nogle af mine kollegaer, og vi har kigget lidt på, hvis man kigger på, hvad gik de ind i 2021 med af forventninger, og hvad var deres IPO-planer for dem, som gik på her i 2021 for hele året. Og der er der omkring 40 af de her 54 selskaber, som nu har aflagt regnskab, eller som har en guidance. Og af de her 40 selskaber, der er der faktisk over 50% af dem, der når deres omsætningsforventninger. Så nu er det den kortsigtede historie, vi fortæller med, at de faktisk når deres mål i 2021. Og så det er jo faktisk altså på over halvdelen, og man har jo lidt den der idé om, at det er bare alt, der går dårligt, og det er det altså ikke. Vi ser i regnskaberne, at der faktisk er mange, der på selskabssiden leverer eller inden for deres forventninger. Men der er selvfølgelig også dem, der når helt uden for skiven, hvor det tager længere tid, og vi har mangler også at se stadigvæk på de her nye selskaber, hvor lang tid de her planer de holder, fordi de har, nogle af dem har også forventninger i 23 og 24 osv., og det kan jo godt være, at de ikke når dem, men hvis vi bare kigger helt kortsigtet, så er det faktisk over 50%, der har nået af alle de noterede selskaber. Ja, 50% af de 40, Kasper, det er kun 20, og hvis der er over 50 selskaber på First North, det lyder ikke særlig meget. Jamen, der var 14 af dem, som ikke har nogen guidance, så der kan man ikke rigtig, ligesom man kan i C25. I C25, det er det, man er vant til. Der har kun været, nu har de også gået forsigtigt ind i 2021, med det forventninger fra corona osv., men jeg mener kun, der er 2 eller 3 selskaber i C25, som faktisk ikke har nået deres forventninger. Mm. Lars Persson, du markerer. Men dengang, at de gik på børsen, der skrev man et prospekt. Skulle det egentlig ikke også have været de der certified advisor, der måske havde trukket lidt i bremsen? Altså, nu går vi langt ned i materien, ja. Altså, hvis man som lytter ikke ved, så er First North-selskaber jo afhængig af, at de har en rådgiver hele tiden, en finansiel rådgiver, som skal hjælpe dem med, hvad hedder det nu? Så i virkeligheden, så stiller man bare det der spørgsmål. Var vores certified advisor ikke klædt godt nok på til ligesom at hive de der drenge og piger, der kom ind flagrene på børsen? Vi har vækst. Skulle vi ikke have trukket dem lidt ned som certified advisor og sige, men det ved I jo godt. I kan ikke nå 50 eller 100 eller x antal procenter. Mangler vi nogen at spille bolden op af? Er vi ikke gode nok der som certified advisor? Eller hvad jamen, du? Det er også en god pointe. Det er noget af det, som vi i Danmark arbejder meget mere på, at få det her økosystem omkring First North i bedring. Så mange af de her, der går på børsen, de er ikke vant til, at de skal lige leve op til deres budgetter for at få tilliden fra investorerne. Og det er jo et problem. Og det er jo selvfølgelig der, hvor at certified advisors og andre omkring det her, de skal ind og fortælle og rådgive og måske også, kan man sige, for at forbedre det her. Men jeg synes, hvis man kigger på nogle af de selskaber 21, der gik på, så har de sådan set leveret fint og også inden for deres vækstforventninger på den korte bane. Og så har det selvfølgelig været, hvis man så kigger på aktiekursen, en anden side af historien, fordi at alle de uprofitable vækstaktier er blevet ramt. Så selvom at nogle af dem har leveret inden for skiven, så er de stadigvæk faldet naturligt, ligesom hele markedet er på de her områder. Og det er jo det, og det er jo sådan lidt den der ærgerlige storm, der så kommer, at når aktiekursen er faldet, nogen leverer faktisk, og så er det den der historie, der kommer frem, at der er mange, der har tabt penge på fødselen, for det er der også. Så det er jo nogle ting, der er en masse ting her, som er ærgerlige, men som er ved at blive, altså man kan sige, arbejdet op og kigge på selskaberne, så er der faktisk nogle gode muligheder nu også i takt med det her aktiefald, som vi også talte om med Nasdaq og nogle af de store amerikanske, som også er faldet tilbage. Så det er, der er ikke sådan en side af sagen. Der er hele tiden nogle forskellige ting, og man kan ikke tage det hele over en kamp, men der er klart, at Certified Advisors og nogle af de andre omkring, når de børsnoterer selskaberne, skal selvfølgelig også kunne hjælpe mere med, hvad er det egentlig investorerne, de fokuserer på. Men siger du dermed, Kasper, at investorerne ligesom behandler dem unfair, eller forstår de ikke de her selskaber, siden aktiekursen er faldet så meget? Det er lidt en blanding, fordi at det er jo også det, man skal forstå med First North, som vi måske virkelig skulle have startet ved, at det er mere venture-investeringer. Det er ikke en solid aktie i C25. Det er nogle selskaber, hvor man faktisk demokratiserer adgangen for private investorer til at købe sig ind i mulige Apple, eller altså de her kæmpe store væksthistorier, og komme ind på en tidlig rejse. Før det typisk var noget, der kun var for folk, der havde dybe lommer, som kunne investere rigtig mange penge ind i de her, og så få lov til at være med på rejsen i nogle af de her uden for børsmarkedet. Men First North er sådan set med til, at alle kan være med på små tusinde beløb, oftest når de går på børsen. Så på den måde, så kan man sige, at det skal investorerne forstå, og typisk så siger man også, at man skal måske have 15-20 forskellige selskaber for at diversificere sin risiko, og måske kun op til 10% af sin portefølje max inden for det her First North. Så der er nogle ting, man lige skal huske, og der tror jeg, at vi sidste år særligt, og også i 2020, tabte rigtig mange investorer, som private, måske nogen, som ikke kendte til det ordentligt, hoppede på de her aktier og hoppede på de her 100-200% lynhurtigt. Så tabte de en masse penge nu, fordi at aktien er faldet, ligesom det også er i resten af verden, men særligt også nogle First North-aktier, som er skuffet selvfølgelig. Og så er de skræmt væk nu. Og det er jo så det, der er ærgerligt, ikke? Fordi at der har måske været noget manglende forståelse for, hvad det er for en case, og det kommer til at være nogle meget større udfaldsrum, end man ser for nogle af de større for eksempel selskaber i C25. Men kun en lille blok, siger du, at man bør have liggende i de her First North-selskaber. Du sagde 10%, og så skal man også diversificere de 10%, ja. Så det bliver jo meget små poster for langt de fleste investorer. Det kan man sige, ja. Mm. Så der kan selvfølgelig være nogle problemer, hvis man ikke har så. Altså, der kommer det der ind igen, at det er en god idé, at man har nogle penge, før man også kaster sig ud i det her, fordi ellers så kan man tabe det hele, men det kan også fordoble. Så det er igen risikoen, sådan hænger det sammen. 10% i First North, Lars Persson, lyder det plausibelt for dig? Ja, altså, så skulle du så diversificere det ud på de 40 selskaber, som i øjeblikket er, ikke? Så det bliver jo små frimærker, men det er jo egentlig også det handler om, det er, at det bliver ikke alt for store positioner i din portefølje, sådan så, at du holder øje med, jamen, hvem er det, der opfylder vækstforventningerne, og hvem er det, der opfylder det, som de har måske lovet? Fordi det burde jo gerne afspejle sig i aktiekursen, så det, ja, 10% passer nok meget godt. Kasper, en af de historier, som løber ud i markedet, eller måske bare anekdote, eller hvad skal vi kalde det, ting, som folk siger til hinanden. Det handler jo altså også om, at nogle af de her selskaber, de har været alle mulige andre steder henne for at prøve at søge finansiering. Og når de ikke kan få finansiering i de store kapitalfonde, ja, så ender de til sidst med at gå på børsen som First North. Der er nogen, der kalder dem for suttede bolde. Ja. Hvordan har du med den historie? Jamen, jeg tror helt sikkert, at der har været nogle tilfælde imellem. Jeg sidder jo ikke inde bag det hele, men nu ser jeg for eksempel, der er nogle institutionelle investorer, der også hopper på nogle af de her cases. Og så ved man i hvert fald, at de bliver valideret af nogen, der sidder professionelt og kigger på det. Så kan man være kritisk og sige, at de får måske en for stor andel eller et eller andet, ikke, i forhold til, hvor meget der bliver tegnet op, og nogle private får ikke så meget. Men på den del, når at nogle af de større bankinvestorer for eksempel har været med i mange af de her forskellige, når de er med i de her, så validerer de trods alt casen og sidder professionelt i deres fond og håndterer de her cases. Så på den måde, så ser jeg tænker ikke, de går med i nogle cases, hvis det er, at de tror, at det er suttet bolse. Men igen, der kommer også andre aktører, investerer nogle pensionsfonde og nogen. Så jeg synes faktisk, det er med til netop at validere casen, frem for at sige, at det er suttet bolse. Men igen, når det kørte peaket her i 21, hvor der kom 21 nye selskaber på, nogen uden omsætning, nogen større risiko end andre, så vil der måske være nogen, som stod med nogle forskellige muligheder. Det er klart, men det er der, hvor man ikke kan tage alle over en kamp, kan man sige. Godt. Der er også stadig sukker i forsuttede bolsjer. Nå, Kasper, vi skal omkring nogle af de cases, som du har taget med til os. Hvad er det for nogle selskaber, vi skal se på? Jamen, jeg har prøvet sådan lidt at kigge lidt på nogle forskellige også, både hvad jeg sådan ser af historier i udmarkedet, hvad er det for nogle ting, der måske er lidt misforstået. Så jeg har egentlig startet med at tage Shape Robotics med, som er et af de eksempler, som blev noteret i 2020. Og jeg skal måske lige huske at sige, at der er altså ikke nogen anbefalinger om enten at købe eller sælge for din hånd her. Det er sådan set bare at kigge på nogle cases. Præcis, og det er også for at kigge lidt ned i regnskaberne og lidt prøve. Jeg prøver sådan set at vise nogle eksempler og hvad der er sket, som også gør sig gældende i nogle af de andre cases og nogle muligheder, man forstår som investor måske i First North. Så Shape Robotics, sådan lige helt kort, de har udviklet nogle robotter. De hedder Fabel, hvor man så i undervisningsbrug, børn og unge kan bruge det her til at programmere og lære kode. Og det har de sådan set haft fint succes med selv, at dem her rundt i hele verden nærmest. Men blev så ramt af corona, efter de gik på også med nedlukninger, der skete igen i 2020, og man tænkte, nej, de nåede ikke deres forventninger osv. Så i 21 så gik de ud med nogle ret ambitiøse mål om, de skulle over fordoble deres omsætning. Og man tænkte så lidt, okay, de kan godt få det svært med at nå det. Men så handlede de rigtig opportunistisk, fordi i Rumænien, der har man lige nu et stort EU-projekt, hvor man investerer ind i robotlaboratorier, og som Smart Labs kalder man det, hvor at man ude på skoler sidder i sådan nogle store teknologilokaler. Og det er sådan et EU-finansieret projekt på rigtig, rigtig mange millioner og milliarder nærmest, som de så igennem nogle partnerskaber og noget, og så fik de mulighed for at købe dem op. Lige pludselig stod med en transformeret virksomhed, hvor de faktisk både var producent af de her egne fabelrobotter, men også var distributør af VR-briller, af computerskærme og lignende til de her teknologilokaler i Rumænien. Og det, nu står de så med en masse opjusteringer, og den gode historie ikke om, at de har nået deres forventninger og opjusteret os igen her til 22, og de forventer faktisk, at det her projekt i Rumænien skal give dem op til 420 millioner over de næste 2-3 år. Og det er jo sådan, det er jo så klart, der er lavere marginer, lavere indtjening på når de også er ved at blive distributører. Men det er det her med, at de ser nogle muligheder i markedet, det kan man meget nemmere som en mindre virksomhed, og så agere i det, og så faktisk lave nogle gode deals, fordi at den rumænske partner, de købte op, faktisk ikke selv kunne løse det her, men kunne bruge Shape Robotics som en kernepartner. Og det er jo sådan en god historie, de var også ude at hente ny kapital, ligesom man skal forvente mange af de her First North-selskaber er. Men det var på ryggen af nogle gode nyheder, at de skulle købe det her op til at kunne levere de her robotlaboratorier ind, og forhåbentlig kunne fortsætte deres næste, kan man sige, step i vækstrejsen. Kasper, hvor meget adgang har du egentlig sådan til ledelsen i for eksempel som et selskab som Shape Robotics? Altså, for jeg tænker, det handler jo også meget om, ja, de mennesker, der sidder på porten, om de kan sådan eksekvere. Jamen, det er rigtigt. Og man kan sige, at nogle af de her selskaber er nogle, vi tidligere eller har et IR-samarbejde med, og der kender jeg selvfølgelig nogle af selskaberne lidt tydeligere end andre. Men på de her first off, der er det vigtigt, at man, hvis man også går rigtig meget op i at investere i det her, får en kontakt til ledelsen og finde ud af nogle ting for at stille sine spørgsmål og finde ud af sådan lidt, hvordan går det lige, og hvad er det, man skulle læse den her selskabsmeddelelse, hvis man har set eller ikke måske helt forstår alle detaljerne. Så det kan man sagtens så privat få adgang til, hvis man opsøger det. Så der er i hvert fald nogle interessante historier ind i selskabet Shape Robotics, som du også holder øje med. Kasper, så skal vi til gaming-aktier, havde jeg nær sagt. Counter-Strike. Yes, og Astralis er faktisk et af de selskaber, som netop er inden for det her i Danmark, og faktisk er unik. Og jeg skal lige huske at sige, at det her med, at vi har nogle aftaler med de her selskaber, det er en af dem her, vi skal disclaimer, vi har. Eller vi har en aftale med Astralis. Altså de kunder hos H.C. Andersen. En samarbejdsaftale, ja. Mm. Men jeg har taget den med i dag, fordi jeg synes, den giver et godt indblik i den misforståelse, der ligger ved nogle investorer. Det er jo en aktie, der er faldet rigtig meget tilbage, siden de blev noteret i slutningen af 19. Og også blevet ramt af, at corona er faktisk et år efter deres IPO-planer. Så det skal man have frem og sige. Men det, som jeg ser i den case, det er, at mange de følger aktien som om, at de kun har et Counter-Strike-hold. Og følger lidt ligesom fodboldaktier og deres performance. Og det er farligt med sådan en case i forhold til at forstå deres værdier som selskab. Eksempelvis så har de nogle rigtig, rigtig lange sponsoraftaler, som selvfølgelig afhænger lidt af deres performance i alle de forskellige spiltitler, de er med i. De har 5 forskellige, så det er ikke kun Counter-Strike, det er Fortnite og League of Legends og nogle af de her, som der virkelig er populære, som de har købt sig ind i. Men det, der sådan er hele humlen med den her case, det er, at de følger faktisk e-sport og gaming og den her digitale konkurrence, kan du sige, inden for gaming. De følger hele markedet, der vokser 25%, fordi de ejer nogle rigtig værdifulde aktiver i nogle af de her ligaer, for eksempel i Counter-Strike, men også i League of Legends. Så for eksempel, et eksempel, som man måske ikke har set, udover at de får de her faste ligaindtægter ved, at de ejer de her ligaer. Det er sådan lidt ligesom NBA-hold, hvor man ejer en del af ligaerne og splitter, hvad kan man sige, indtægterne på tværs af holdene, der spiller i de her ligaer. Så derfor er de mindre afhængige af deres performance. Og ser man de her sæder, som det hedder, eller de her spots, der er i de her ligaer, så for eksempel det, der er i League of Legends, tilbage i 2018 blev det købt af Astralis for 10 millioner euro, mener altså omkring 80 millioner danske kroner. Og det tilsvarende sæde blev solgt her i 2021 af Schalke 04, som nogen også kender som deres sportshold, for næsten 200 millioner. Så det er simpelthen det her underliggende assets, man ejer, som stiger. Og det er jo det, der er med til at gøre, at Astralis faktisk har nogle underliggende værdier, som hvis man køber en aktie som sådan en, hvor de har nogle underliggende aktiver, som forhåbentlig stiger, så er de mindre afhængige af, hvor godt de performer på hvad kan man sige, på deres Counter-Strike-hold. Der er selvfølgelig altid nogle risici i den del, fordi det er klart, at hvis de performer dårligt, så vil sponsorerne måske ikke associeres med dem, fordi det er også en stor del af deres omsætning. Men der ligger bare nogle værdier og nogle store ting, også med NFT'er, som nogen også har snakket her om senere, med de her digitale sportskort og nogle direct-to-fan, nu har de åbnet Nexus, og nogle andre muligheder, som man måske ikke helt overser, og der sker også nogle, eller man har overset, og der sker også nogle ting ude i gaming, fordi Astralis faktisk er en af de første, der blev noteret inden for det her. Nu ser vi nogle spæk i USA med FaZe Clan, vi ser Heroic, der lavede en eller anden speciel listing i Norge, så der sker nogle ting inden for deres space, og der må man så se, om de forstår casen måske lidt bedre, end man gør her i Danmark, og finde ud af, hvad man egentlig køber ind i. Så det er noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, og det er en unik ting, som jeg så også Dansk Industri har også lavet noget med dem for nyligt om at sætte mere fokus på det, og håbe, det kan blive en eksportvare, ligesom vi kender med diabetes osv. Så det er jo igen den her eksponering til en ny forretningsmodel, og de har også tabt penge det sidste år, men det er sådan set en del af deres plan ved, at de skal vokse. De nåede inden for deres forventninger i år, som de havde på de her 75 millioner, men igen lidt væk fra deres IPO-forventninger. Så lidt mere fokus på Astralis, alle de aktiver, som de rent faktisk har i selskabet, lidt mindre fokus på, hvordan de så klarer sig i de her turneringer, som de deltager i. Ser vi dog trods alt alligevel, at kursen den svinger sådan lidt op og ned, hvis de taber eller vinder i de her turneringer? Jamen det er jo netop det, som nogle af investorer reagerer på, at de har måske købt det også, fordi de elsker e-sport og gaming, og så er det også fint, at man køber det, for det, men hvis man ser det som en investering, så er det måske i virkeligheden nogle andre ting, som er mere interessante. Mm. Deres follower også på på sociale medier, hvordan de kan nå ud til dem og monetarisere det og så videre på sigt. Men det er jo også lidt ligesom, når vi køber park. Altså, hvis vi køber OB og Brøndby, så ved vi, det er kun fodbold. Men hvis man køber parken, så er der også noget, i hvert fald stadigvæk noget tid nu. Nogle kontortårne, du er med, noget lille LaLandia og så videre og så videre. Så der er nogle andre ting, der spiller ind. Så det er jo vigtigt også, at man måske lige tager det med i Astralis. Altså, jeg har også selv set det som sådan en spilaktie, men man skal jo nogle gange sætte sig helt ned i materien. Og det kan jo godt være, at man som privat investor, når man ikke har særlig meget tid, og man sådan lige skøjter lidt hen over det. Og så må vi også bare erkende, at der er jo ikke så mange som H.C. Andersen, og så de er nogle enkelte, der er gået rigtig ned dybt i de her First North-selskaber, netop fordi de er for små. Og der ligesom Laura og jeg har en eller anden markedsværdi for, hvilke nogle selskaber vi må købe, jamen så har de andre det også. Så der er også noget med, at vi får markedsværdien op på nogle af de her selskaber, sådan så man også får den interesse, ligesom man måske også har i Sverige. Ja, og markedsværdier, som stiger. Der er faktisk et spørgsmål, der handler lidt om det, fordi Simon i Charlottenlund, han sidder og kigger på, om I kender nogle selskaber, som nu er large cap selskaber, som startede i de helt små indeks. Lars Pearson, kan du komme i tanke om nogen, der er startet i det små? Og ja, Ambu for mange år siden var jo et men de har jo også tilkøbt nogle nye forretningsben. Altså dengang var det halskraver og borger, nu er det jo meget andet, men da Rockwool kom på børsen, var det også et men meget lille selskab. Genmap. Genmap er også et godt eksempel, så der er egentlig masser af selskaber, som har rykket sig. Novozymes var jo selvfølgelig bare et spin-off af Novo, så det er der jo ikke, men der har været flere, og så er der også nogen, der har rykket op med tilkøb. Altså Royal Unibrew startede jo som et selskab, hvor du havde Jyske Bryg og Albani, og så fusionerede de, og så købte de, og så har de jo købt sig større og er kommet ind på den store børs. Og Norden, jamen det var jo egentlig også bare, det var jo en masse små selskab, DS Orient og Motortramp og hvad ved jeg, de hed. Og så fusionerede de, og nogen blev spændet off, og så til sidst så har du jo DS Norden. Så der er egentlig masser af gode historier, vi kan sådan tage frem for en stor børn. Ej, var det dejligt det der, Lars Pearson. Ja. Kasper, så nævnte du lige det her med Astralis, og så nævnte du NFT'er, som jo altså, ja, så du sagde, jeg kan ikke huske, hvordan du forklarer, men altså sådan digital kunst, ja, hvis man kan sige det sådan. Har Astralis meldt ud, at de vil den vej? Altså, er de allerede på den bane? De har nævnt det nogle gange, og det er jo noget, som vokser, men det er igen, det er i tidlige stadier, så det er jo sådan, at det er jo fremtiden, og det er også det, der ligger på First North, som man skal huske, og hele tiden er med i det risikoelement, at der er nogle ting, der kører nu stabilt, og så ligger der nogle store muligheder, som bygger ovenpå. Så det her NFT'er med de non-fungible tokens, det er det, som er, kan man sige, lige nu er noget, der bliver snakket rigtig meget om, og sådan noget af det, som man forventer bliver fremtiden, og særligt den her generation Z, som de jo targeter, måske også vil kigge mere ind i. Så det er jo igen nogle af de her muligheder, der ligger ved at eksponere sig ind i en ny branche, som man måske ikke ellers er eksponeret i. Okay, så vi er altså Astralis. Om lidt, så skal vi have Penneo med på telefonen. Men Kasper, lad os lige runde, fordi de er jo inden for den her kategori software, yes, altså service. Hvor spændende er sådan et selskab som Penneo, hvis du kigger på det? Jamen altså, software og service er jo meget noget af det, som vi har fokuseret rigtig meget på, og jeg sidder så og samler noget data ind, og også ved at udarbejde en rapport på det netop i Danmark, fordi der er kommet de her 14-15 selskaber i Danmark inden for den her sektor, som begynder at have nogle af de samme metrics, som man kalder det, at måle på. For det er jo det her med, at når man har en software og service, så er virksomhederne, de får en abonnementsbetaling ind, og den kan man så tracke, og så kan man finde ud af, hvor høj er det, der hedder en churn. Det er lidt det tilbage til, hvad er det egentlig, man kigger efter de her selskaber. En churn, det er sådan, hvor mange af deres kunder mister de. Hvis den ligger på for eksempel 5%, det er det, som jeg har tjekket, at det er sådan cirka den her medianværdi eller middelværdi for mange af de her First North SaaS-selskaber, en 5-6%, så siger man faktisk teoretisk set, at de har en kunde i 20 år. Det kan man sådan regne ud på det. Og det er sådan lidt, de er ikke eksisteret i 20 år endnu, så vi ved det ikke, men ud fra de få kundeafgange, der er nu, så kan de beholde en kunde i 20 år. Så kan man begynde at regne ud, hvad koster det så at købe en ny kunde? Og hvad får man af det, der hedder ny ARR, Annual Recurring Revenue, osv. På den måde, så kan man så finde ud af de her metrics, og der er Penneo så et af de gode eksempler, som mange af de andre spejler sig i og har klaret sig rigtig fint, og nu på vej på hovedmarkedet. Mm. Penneo, ja, præcis. Det er lige præcis det, som Penneo nu er gået. Vi har nemlig fået CEO Christian Stende været med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Christian. Tak skal du have. Godmorgen. Børsnoteret selskab på First North i sommeren 2020, men nu er jeg altså hoppet op på hovedbørsen, og det helt oplagte spørgsmål er vel egentlig bare at stille dig, ja, hvorfor? Ja, altså, ja, det er rigtigt. I går gik vi på hovedbørsen og fejrede det, og det er jo en rejse, vi har været på, som vi har været jo rigtig glade for. Da vi gik på First North, gik vi ud med et prospekt, hvor vi havde forventninger om 40% vækst. Og da vi leverede vores årsregnskab her, så har vi leveret og realiseret 50% årlig vækst. Det har været med til det fundament, som vi har bygget på First North. Det har vi haft en tanke om, at hvis vi gjorde det godt, jamen så kunne vi blive klar til at komme på hovedbørsen. Så vi har jo simpelthen brugt rejsen på First North til at modne og professionalisere Penneo. Og det har vi så, synes vi, vi har opnået. Og så var det en naturlig punkt, det var så at gå op på hovedbørsen. Ja, og det skete altså gerne vil. Det skete så ja. I går, altså, hvor det var første handelsdag over på hovedbørsen. Men hvad er det, det skal give at være over på hovedbørsen, frem for at blive på First North? Det, det giver os, det er, at vi får større synlighed, både over for kunder, men især for investorer. Altså, vi har en forventning om, at ved at være på hovedbørsen, så kan vi tiltrække mere kapital på mange flere og større og internationale investorer. Og det giver os altså langt bedre muligheder for at realisere vores vækstambitioner, som vi har. Mm. Men Christian, nu siger du internationale investorer, men har I allerede oplevet sådan en efterspørgsel fra de internationale investorer på jeres aktie? Altså, vi har i hvert fald en international, der rækker ud til os og begynder at følge os. Og det har vi oplevet, at vi har kunnet, altså allerede da vi meldte ud, at vi har set en øget interesse. Og det ved vi selvfølgelig ikke, om det er decideret main market, det ved vi ikke, men det har vi den forventning om. Det kan også være hjulpet af, at vi lige har rejst penge med fire industrielle investorer, som jo var den næste runde af vores vækstkapital til vores rejse. Det kan selvfølgelig også have hjulpet med på det. Mm. Og nu er det jo altså digitale underskrifter, I beskæftiger jer med, og det er særligt revisionshusene, der gør brug af det her hjemme. Er der nogle andre kundetyper, som ligger lige for, I skal ud og have fat i? Ja, fordi vi laver både digital signatur, som vi er kendt for, men vi ud over det, så laver vi også, har vi en løsning inden for kampen mod hvidvask, for vi hjælper. Vi har en løsning, som hedder Know Your Customer, som hjælper til med at identificere, hvem der er kunde. Og det skal både revisionshuse, men også en lang række, altså finansielle institutioner, advokater og andre, både i ind- og udland skal det. Og det er blevet mere og mere hot. Så det er både signaturdelen, alt omkring hele den digitalisering, som er en del af det, plus den her kamp mod hvidvask. Mm. Og det er revisionshusene, og det er både i Danmark og i Norden, hvor vi jo allerede har været i forskellige år, men også i længere ned i Europa. Det er der en efterspørgsel efter. Altså, så de her to produkter, de er begge to på markedet allerede nu? De er begge to på markedet allerede nu. Okay. Christian, nu er der jo andre, der laver det, som I laver, særligt ude i den store verden. DocuSign er et stort amerikansk selskab, som jo altså sidder på meget marked derovre i hvert fald. Hvordan er udviklingen inden for det her felt egentlig i vores del af verden? Altså, det er jo et område, der er i rivende udvikling, og vi har jo så specialiseret os inden for specielt revisions- og finansmarkedet, hvor vi har lavet en løsning, der er tilpasset til det segment, og som vi kender rigtig godt. Og derfor så har vi dermed har differentieret os fra nogle af de andre spillere, som er sådan mere generiske løsninger. Og det er jo det, der har været med til, at vi har kunnet skaffe nye kunder. Altså sidste år fik vi flere end 500 nye kunder, og det er jo, når man differentierer sig og specialiserer sig, ja, så har man gode vækstmuligheder, når det i øvrigt er et marked, der er i vækst. Og det er jo det, vi oplever på tværs af Europa, at det er noget, der er i vækst. Hele den digitalisering og overholdelse af lovgivning, som kræver mere og mere dokumentation og mere og mere automatisering af processer. Så hvor i Europa tænker I, at I skal sådan for alvor træde an? Altså, der, Europa er jo ret blandet, må man sige. Er der sådan et særligt marked, I kaster over her til at starte med? Ja, altså vi har senest har vi jo haft fokus på Belgien som et område, som er kendetegnet ved, at mange af deres revisorer investerer ind i SaaS-løsninger, ind i et høj grad af digitalisering, og hvor vi passer rigtig godt ind. Og vi er også hele tiden på udkig efter, hvordan de går med de andre. Det er helt tydeligvis, at Norden og Danmark specielt er jo meget, meget langt fremme, men de andre er helt klart på vej i den samme retning. Vi kunne høre jo, at kansleren for Tyskland er en af de største prioriteter lige ude fra, ud over Ukraine, som det er lige nu, men det er hele digitaliseringen, og det er den, vi tapper ind i. Så det, vi ser lande for lande, at det er en øget fokus, hvor vi passer rigtig godt ind i. Christian Stendevad, lige her til sidst, så læste jeg også i den udmelding, som I kom ud med, da I var ude at fortælle, at I rent faktisk hoppede op til hovedbørsen. Der skrev du, vi er klar til at løfte virksomheden til nye højder. Hvad er det for nogle nye højder, I skal op på? Ja, det er vores europæiske ekspansion. Altså, der forventer vi med den vækst, vi nu har set hidtil, altså det har vi jo så en forventning om at fortsætte, og det giver jo så muligheden her, når vi er på hovedbørsen, så ser vi større muligheder, og det er det, vi ligesom, vi vil udnytte det potentiale, der er i markedet, og som det er som vores kunder og potentielle kunder efterspørger. Så det er der måde at tage det mod nye højder. Godt, Christian Stendevad. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her tirsdag formiddag. Tusind tak for det. Ja, I to aktieanalytikere, som jeg har her i studiet. Lad os lige runde Penneo. Lars Persson, hvordan ser den ud med dine tekniske briller? Det skal man ikke kigge på. Kan man overhovedet bruge tekniske analyse på de små det kan man jo godt. Udfordringen er bare, at de har fået nogle bøllebank, alle de fleste af dem i hvert fald, på First North. Og så er det jo også, som altså, vi har talt om tidligere, og omsætningen er ikke så stor, så det der skal man også lige passe på, når man går ind i sine investeringer der. Men nu begynder det jo at lugte lidt af forår i Penneo faktisk, altså de glidende gennemsnit, der blev brugt nedefra, de første købsignaler er i modellerne. Så den her europæiske ekspansion, det kan godt være, at den ligesom får ekstra drive på, og det er jo den, vi har talt om, og det er jo den, de også talte om dengang, de var herinde, da de blev børsnoteret. Der var det Holland, der var fokus. Nu går det så videre til de næste. Så det er jo det her med, at vi bliver digitaliseret, og der har vi jo sådan et fortrin i Danmark. Vi har postvæsenet var jo lige ved at dø for os. Det var godt, de måske overlevede, fordi så kan de køre rundt med nogle af pakkerne måske. Men i hvert fald, så har vi været med til at næsten slå dem ihjel. Og det er jo, fordi vi simpelthen ikke sender noget som helst overhovedet til hinanden, andet end måske et julekort, hvis vi husker det. Ja, men der bliver da vist stillet rigeligt på alle mulige indkøbssteder. Ja, men fra den ene transaktion eller fra den ene yderlighed til den anden, ikke? Så det gik lige noget tid, inden vi kom helt i gang med det der net der. Så jo, altså lige nu, begynder den at se interessant ud. Vil jeg så købe den? Jamen det er jo så der, hvor man skal kigge, om man har for meget tech i sin portefølje, eller er det lige den her tech-aktie, man nu går og tror på, der skal kunne drive ens vækstcase? Ja, fordi Niels Kostrup Sørensen, han skriver også her ind til os, hvordan kan det så være, at Penneo er faldet med mere end 60% det seneste år, med den enorme vækst, som de melder på banen? Og Kasper, det kan være, du kan gøre os lidt klogere på, hvad er det egentlig, der er sket med aktiekursen, når nu det til sydland går så godt? Ja, men det vil jeg meget gerne du kan sige. Igen, jeg skal lige huske at disclaimer, at det er også et selskab, vi har en samarbejdsaftale med, bare for god undskyld, men Penneo har jo virkelig haft en god start tilbage i 2020, hvor de blev børsnoteret, startede hele børsnoteringsbølgen, fik en stor stigning til at starte på, fik også de her institutionelle investorer med, og så i starten af 2021, der var altså, priserne på mange af de her selskaber virkelig skruet højt op. De handledes til over 50 gange omsætning på det tidspunkt. På det tidspunkt var det bare vildt høje valuations i markedet, men hvis der på et eller andet tidspunkt, må det formodeligt vinde. Og det skete så herover særligt sommeren, i de her uprofitable vækstselskaber, hvor Penneo så var kørt måske meget højt op, og så også fik en hård tur ned, også i forbindelse med, at der var nogle forskellige ting. Altså, de har egentlig leveret de forventninger, de havde også, da de gik på osv., men opjusterede også i løbet af 21 år, kom så ud lidt sværere med en lille nedjustering i, så vidt jeg husker, efteråret sidste år, eller november. Og det satte så lige lidt tryk på, man vidste også, at de skulle ud og hente ny kapital til deres videre vækst, det havde de selv meldt ud. Og det er noget af det, som sådan holder lidt investorerne lidt tilbage i sådan en lidt usikker tid, hvor der er lidt markedsuro og snakker om højere renter osv. Så det er sådan lidt den der storm, der lige ramte dem. Der var nogle forskellige ting omkring selskabet, nogle skatteregler, noget også med noget salg af nogle insiders for at dække de her ind på grund af den lovgivning, vi har i Danmark. Så der var sådan lige nogle forskellige ting, som så gjorde, at det var måske meget højt prissat, og så kom den ned nu her, om det er lavt eller højt, det må investorerne selv vurdere. Men så er den så også vendt nu her, som Lars siger, når han kigger på graferne, og nu har de fået styr på deres kapitalsituation med de her investorer, der har skudt penge ind. Så nu er det ligesom næste step, som vi har hørt Christian sige på hovedmarkedet. Nu skal vi videre og ud og investere. Men er det ikke et meget godt eksempel på, Kasper, at et selskab kan godt have masser af gode historier, masser af vækstmuligheder og masser af ekspansion, og det hele lyder sådan set godt. Men altså, hvis aktien er prissat forkert, så er det jo fuldstændig lige meget for os investorer at gå ind i. Jo, det kan du sige, og det er jo der, hvor der er et pendul, der svinger lidt. Altså, vi skal selvfølgelig kigge på prissætning. Vi følger jo også sådan, hvor meget de her sales eller AR-multipler sådan i forhold til sektoren. Men igen, det kan også være svært at sammenligne de her selskaber på tværs, og indenfra, så er der nogen, der er inde i et marked, hvor det vokser meget mere end de andre, og så er de en helt speciel go-to-market-strategi, hvor at Penneo rammer ud på revisorerne, som så gennem netværkseffekter nå ud til deres kunder osv. osv. Så der er sådan en masse ting at levere ledelsen de her vækstrater, og der har vi set, at nu bliver vækst lidt mindre væsentligt på grund af de her ting, der sker ude i markedet, men vækst har været drivfaktoren, også sådan i amerikansk perspektiv på, hvor høje skulle de her valuations være mål på særligt SaaS-sektoren. Så vækst har bare været det hele, og så har man selvfølgelig brugt mange penge på at investere ind i det, og der har man så også begyndt at sige, nu er der lidt mere fokus på, at der måske også skal være lidt mere styr på omkostningerne i de her vækstselskaber, og vi ikke bare brænder for mange penge af, fordi vi skal adgang til kapitalen for investorerne. Og når du siger AR-multipler, så skal vi lige have forklaret det, Kasper, for dem, der ikke lige præcis følger med i den der SaaS-sektor. Ja, altså en simpel er, at du tager markedsværdien og dividerer over med annual recurring revenue, ligesom en price to sales. Det kan man også tage og sammenligne med. Og det er egentlig der, hvor vi sådan måler lidt, hvad er median i Danmark, og den har været op i over 16 gange for ikke så længe, 15 tror jeg, den var i her sidste år, og nu er den altså nede i en 8 gange målt sådan på. Så man taler cirka for den median selskab i Danmark, på de her SaaS-selskaber, cirka 8 gange deres AR. Og AR, så bare lige for at slå det fast med 7 tommer søm, står for Annual Recurring Revenue, ja. Så det er altså det der abonnementsordning, ja, som præcis. Lidt for simpelt sagt, så kan man sige, ligesom Spotify har en månedsabonnement, så kan du gange det med 12, så har du et årligt opgjort, hvor meget de får ind i abonnementsomsætning. En årlig måde. Persen, du markerede lige. Ja, det var bare, fordi hele den her digitalisering har også gjort, det endte jo lidt ligesom med den grønne, med de grønne aktier, som bullerede op i 20, hvor at de kom også alt for højt op i kurs, og så har de haft en sivende tendens. Og det samme skete vel egentlig også med alle de her tech-aktier, og der startede vel First North-selskaberne så bare i nu sidder jeg og kigger på nogle grafer, hvor mange af dem toppede i januar-februar måned, hvor du havde Seabrain og Netcompany, der så toppede lidt senere, fordi man opdagede, ikke at de ikke havde noget tøj på, det var måske overdrevet, men at vi havde presset vores priser, altså på, hvad vi ville give for det, alt for højt, fordi vi kunne spejde langt, langt ud i fremtiden, og vi ville stadigvæk kunne se, at forretningen måske, eller ideen havde tjent sig hjem, selvom vi skal have hele Europa digitaliseret, og vi måske står foran noget af det, der er det, vi har drømt om i mange år, at de nye Novo'er, så har vi jo arbejdet så meget med det, altså både Netcompany, Seabrain og Trifork er måske nogle af dem, som og så kan, nu er det jo godt, vi ikke har Lars Svendsen, så nok har saleret et eller andet, over det her tech, men vi er jo på forkant på mange af de her systemer, så det må egentlig burde det ligge til højre ben, og det kan vi i hvert fald se med Seabrain, at der er mange, der vælger dem. Nu er de jo lige blevet valgt igen til bedste program nede i Mellemøsten og sådan noget, så der er jo mange, der godt kan lide det her, så der står også nogle muligheder på nogle af de her First North-selskaber. Spørgsmålet er bare, hvem er det? Og der er det så, at man skal have tættekampen frem, ligesom man har haft, da man havde børn, så man skal simpelthen have luet ud i nogle af dem, og så satse på nogle af de andre. Når vi snakker om investering i biotech-selskaber, så taler vi nogle gange om, at det er sådan meget binært. Det bliver enten rigtig godt, eller så bliver det bare til ingenting. Er det lidt at sammenligne med investering i First North-selskaber, Kasper? Altså, fordi hvis man laver den her med, at man skal diversificere på en eller anden måde, er der så kun en enkelt eller to, der bliver til noget. Kan man lave den sammenligning? Altså, der ligger selvfølgelig noget i risikoen i, at et biotech, som du siger, den binære, enten så får de succes med deres produkt, eller så gør de ikke. Men jeg synes ikke helt, du kan køre det. De her software-selskaber, nu snakker vi om dem, ikke? De har det her med, at de, når de bygger en kundebase op, så forventer man også, at de bliver jo igen næste år, næste år, næste år. Så de har sådan en base på. Man kan nogenlunde se ud i fremtiden, okay, det har de i hvert fald som deres base. Så håber man så, at de kan lægge til og få nye kunder ind, og så på den måde, så får de egentlig vokset den. Så derfor så er det sådan to vækstmotorer. De kan vokse på de eksisterende kunder, sælge nye løsninger til dem, og de kan nå ud til de her nye markeder, som Christian også snakker om med Penneo, hvor de så kan få deres løsninger ud og sælge nyt. Så på den måde, så ser jeg, at ikke helt det her binære, fordi at de har et produkt på markedet, der kører og vokser lidt på det. Men så er det klart, så er der nogle af de små, de andre selskaber, som er inden for, vi har også nogle enkelte nogle enkelte, hvad hedder det, biotech på First North, men ellers så ligger der jo selvfølgelig nogle situationer, hvor det er det her alt eller intet marked, man bevæger sig ind i, men altså generelt så biotech er måske sådan den ekstreme binære situation. Godt. Vi lader den ligge der. Kasper, vi løber ind sådan i de sidste 5 minutter, og der er et sidste selskab, som du rent faktisk havde peget på, du godt ville omkring Copyright Agent, som kommer med regnskab her senere på ugen. Hvad har vi at gøre med her? Jamen, det er jo en af de, nu tænker det er lidt en anden forretningsmodel, også for ligesom at prøve at sige, hvad er det for nogle muligheder, man får som investor i nogle fede, synes jeg, nye forretningsmodeller. Copyright Agent, de går ind og beskytter og sikrer ophavsretten på digitale aktiver. Så nu sidder man og tænker, har jeg nu brugt et billede på nettet, som de kan finde for hende? Men det er primært virksomheder, som går ind og, hvis de har brugt et billede i deres artikel eller en kampagne, som de faktisk ikke har købt, så skal de i princippet betale for det, og så går Copyright Agent den arbejder for de her mediebureauer. For eksempel Ritzau Scanpix er en af deres kunder, hvor de så får deres billedmateriale ind, og så kan de så gå ud og undersøge hele internettet for, hvordan, om der er nogle af de her billeder, som bliver brugt ulovligt af nogle virksomheder. Og derfor så laver de sådan en end-to-end løsning, hvor de så går ud og screener markedet, finder ud af, okay, der er nogle virksomheder, der bruger det her billede, uden der er lov til det. Og så sender de dem egentlig både en pris på billedet, nogle tusinder, og så også en bøde for, at de har krænket den her fotografs, kan man sige, rettigheder. Mm. Og det er sådan en, der gik på sidste år, men hvor der så også er nogle ting, altså de egentlig leverede på det strategiske, åbnede de her nye markeder osv. Men så her for ikke så længe siden, og det er også for lidt at forklare nogle af de her problemer, eller hvad kan man sige, ikke nødvendigvis problemer, men også nogle af de udfordringer, der er på First North. De udskød så deres regnskab, meldte ud her for nyligt, og det så ud, som om de præciserede lidt nedadgående deres nettoomsætning. Og der var forklaringen, at revisionen, der var noget omkring princippet for periodisering af omsætning. Og det er det her med, hvordan skal man egentlig klassificere de her virksomheder og den omsætning, de får. De har sådan en forretningsmodel, hvor det er no cure, no pay, så de får halvdelen af det, som de kræver ind for dem, for de her billedbureauer, eller undskyld, for de her virksomheder, der bruger de her billeder ulovligt, og så får journalisterne og de andre billedbureauer her, så undskyld, fotograferne og det her, så den anden halvdel. Mm. Så det er lidt det her med, hvordan skal man lige arbejde med det, også sådan revisionen, og der er nogle bump på vejen, men sådan ser man på virksomheden, så er de faktisk leveret med de åbne, de markeder, de skulle og så videre. Men igen også en aktie, der er faldet hårdt tilbage her oven på uprofitable vækstaktier og First North faldet og så videre, der har været. Og så fik vi lige Copyright Agent med os i den historie. Kasper, vi skal til sådan stille og roligt at runde af, men hvis man ser overordnet set på First North-selskaberne, altså er de generelt dygtige nok til at være børsnoteret? Altså, for der er jo en masse krav, man skal leve op til, og regnskabstingeltangen, som man jo altså er nødt til at, ligesom at kunne. Jamen, der er jo nogle regler, som jeg mener også bliver skærpet nu for nogle af for eksempel Nasdaq og nogle af de andre omkring det. Og altså, det er jo der, hvor man i hvert fald skal kigge på bestyrelsen og på ledelsen, om de har de rigtige kompetencer. Og igen, det er svært at tale over en kamp. Der er nogen, der har et virkelig godt setup, og nogen, der har nogle dygtige folk bag sig. Men der er også nogen, hvor man sidder lidt. Der er nogle ting med corporate governance og nogle ting, som måske kan blive forbedret. Og det er jo noget af det, som jeg håber, at vi ser en forbedring af. Fordi der er nogle masse ting, som vi kan forbedre. Og også i sammenligning med Sverige, hvor man er længere frem. Der har vi i Danmark noget, vi kan vokse og lære af. Det er det, som jeg tror, der forhåbentlig kommer en ændring mod. Og så meget desto vigtigere er det måske også, at vi har sådan nogle som dig, der kan komme og gøre os lidt klogere på, hvordan man kigger ind i de her selskaber, og hvad det er, man skal holde øje med. Kasper Lien, tusind tak, fordi du var med os her i studiet i dag. Det var super spændende at høre om de lidt mindre selskaber. Lars Persson, inden du får lov at slippe, så skal vi altså lige kigge på børsen derude. Hvordan handler man? Ja, det var jo lidt grumset i morges, og det er jo blevet heldigvis grønt over det meste af linjen. Der er stadigvæk sjov spas i Ambu, den er op med 8%, så der er der nogen, der får gået til vaflerne der, og ellers så er det meste af Europa op. Det er faktisk kun Norge og Østrig, der ser ud som om at hænge lidt med skuffen, så de amerikanske futures er måske også kommet en lille smule med os her til sidst. Ja, det er det også. Og så har vi en igen stigende oliepris. Vi er igen over $100 for den amerikanske olie, så det der mange tønder olie, han har smidt ud, det har ikke rigtig hjulpet så meget. Som altid rigeligt at holde øje med ude på finansmarkedet. Lars Persson, tusind tak til dig også, der var med her i studiet. Og til jer derude, der vil jeg også lige bare minde om. Husk, at vi sælger billetter til vores live arrangement den 29. i 4. I finder dem inde på Euroinvestors hjemmeside eller på Facebook-gruppen. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank.